Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve bu yayın döneminin ikinci programında ilk kez 3 programcı bir aradayız. Konuğumuzu Betügül tanıtacak. Ben tanıtayım. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Pınar Sayıp. Aynı zamanda kendisi İstanbul Tabip Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi. Doğru söyledim değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Nereden başlıyorsunuz bayanlar? Buyurun. Nereden başlayalım vallahi, yani son dönemde hararetli geçen bir yasa görüşmeleri var. Bir torba yasa, şiddet, sağlıkta şiddet yasası. Bununla ilgili haberler, yazılar sürekli okuyoruz. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım, hani dinleyicilerimiz adına da. Ne oldu, nereden başladık, nereye geldi, bu yasa geçti mi? Şöyle bir özet bilgiyle başlayabilirsek. Tabii. 2 Ekim'de çok değerli bir meslektaşımızı sağlıklı şiddet nedeniyle kaybettik. Fikret Hacı Osman bir hastası tarafından öldürüldü. Bunun üzerinde Türk Tabipler Birliği zaten uzun süredir bu konuyu gündemine almıştı. Tüm ülkede, şehirlerde tabip odaları olarak özellikle sağlıklı şiddet yasasının çıkması için nöbet eylemlerine başlamıştık. Konuyu gündeme getirmek, meclisin gündemine getirmek için. Bu sağlıklı şiddet yasa tasarısında özellikle sağlık alanında, yani özelde olsun, kamu da olsun, kamusal alan olarak tarif edilmesi ve cezaların yani yapanların normalden 2 kat daha fazla cezalandırılmasını istiyorduk. Bu caydırıcılık sağlayacaktı. Tabii sağlıkta şiddetin önlenmesi için sadece caydırıcı yasalar yetmez ama bu da bir aşama olacaktı. Biz bütün bunları konuşurken sağlıkta şiddet yasa tasarısı diye önümüze bir torba yasa kondu. Bunun içinde 44 madde vardı ve sadece bir tanesi sağlıkta şiddet ile ilgili ve bu da kesinlikle cezaların arttırımına yönelik hiçbir şey yok. Eskiye ek getirecek, yenilik getirecek bir caydırıcılık içermiyor. Sadece kişilerin, bu saldırıyı yapanların ve mağdurların iş yerlerinde şeylerin alınacağı, ifadelerin alınacağı ve polis eşliğinde savcılığa götürüleceği ne yazan bir madde geçti. Yani kesinlikle cezaların arttırılmasına yönelik en ufak bir maddede bir nokta yok. Sadece ama kamuoyunda bu kadar gündem olduğu için Bu yasa tasarısı sanki sağlıklı şiddet yasa tasarısıymış gibi kamuoyunun önüne kondu. Ama maalesef sağlıklı şiddet yasasının değil, hekimlere şiddet yasası şeklinde çıktı ve bu torba yasanın içinde gerçekten hem hekimlerin çalışma hakkını, anayasal önemli haklarını kıran, Türk Tabipler Birliği kanununda verilmiş olan Türk Tabipler Birliği'ne yetkileri budayan, ayrıca şehir hastanelerine ciddi imtiyazlar sağlayan maddeler, daha bir sürü madde var. Hepsi aslında aleyhte işleyecek maddeler. Bunlar teker teker geçiriliyor şu anda. Mecliste tabii çok şiddetli tartışmalar oldu. Sizin de dediğiniz gibi önce Sağlık Komisyonu'na geldi. Orada muhalefet milletvekilleri özellikle şeye çok sahip çıktılar. Biz de odalar olarak, Türk Tabipler Birliği olarak bu konunun sessizce geçiştirilmesini önlemek için özellikle 5. madde çok ciddi bir sorun yaratıyordu. Hekimlerin çalışma hakkını kısıtlayan bir madde. Burada ne vardı? Kanun hükmünde kararname ile görevden atılan hekim ve diş hekimlerinin zaten devletten atılmışlar, kamuda çalışamıyorlardı. Özel sektörde de SGK'lı anlaşmalı kurumlarda çalışamayacağını belirtiyordu bu maddenin bir bölümü. Özel sektörde zaten SGK anlaşması olmayan zaten çok az kurum var ya da yok, evet, gibi bir şey. Tabii değil ki mi? Yok gibi bir şey. Onlar ancak çok A sınıfı, çok ciddi zenginlere hitap eden belli başlı hastaneler. Bunlar ancak tanınmış doktorların yer bulabileceği hastaneler. Sonuçta çalışma yasağı getiren bir madde olarak görebiliriz. Bunun dışında ikinci bir aşaması da güvenlik soruşturması. Biliyorsunuz güvenlik soruşturması maddede şöyle tarif ediliyor. Terör örgütlerinin üyesi, onun yandaşı, onunla iltisaklı gibi bir iltisaklı maddesi var. Neydi? Belirsiz bir madde. İltisaklı olduğu düşünülen kişilerin güvenlik soruşturmalarından geçemiyorsa, biliyorsunuz hekimler 6 yıllık okulu bitirdikten sonra mecbur hizmete gidiyorlar. Mecbur hizmete gitmeden önce bir güvenlik soruşturmasından, şu anda olağanüstü hal döneminden kalan bir güvenlik soruşturması konusu var. Ondan geçiriyorlar ve bu güvenlik soruşturması sonucunda sizin elinize neden olduğu belli olmayan işte güvenlik soruşturması neticesinde tayininiz yapılamamıştır diye bir kağıt geliyor elinize. Siz neden olduğunu bile soramıyorsunuz. Hiçbir yargı kararı yok. Ve sizi mecbur hizmete göndermiyor. Göndermediği gibi bu maddede göndermediği sürece evde oturacaksınız diyor. Hiçbir kurumda çalışamazsınız diyor. Bu aynı şey ihtisası bitirenler için de söz konusu. Hem ihtisasa girerken bir güvenlik soruşturmasından bir daha geçiyorsunuz. İhtisası bitirdikten sonra tekrar biliyorsunuz doktorların mecbur hizmeti var. Ona giderken bir daha güvenlik soruşturmasından geçiyorsunuz. Yani her kesimi etkileyecek bir güvenlik soruşturması konusu var ve bundan geçemediğiniz takdirde bu süre boyunca, mecbur hizmet boyunca evde oturacaksınız. KHK'dan görevinden el çektirilen kaç hekim var? KHK nedeniyle görevinden el çektirilen 4000 civarında hekim var. Çok sayı. Çok sayı. Çok, evet. Çok ciddi bir sayı. Ciddi bir sayı. Hekim ihtiyacı da açıkken. Tabii yabancı uyruklu hekimleri şu anda istihdam etmeye çalışıyor hekim ihtiyacı, evet, nedeniyle. Ve kendi ülkesinde, kendi okullarında okuyan hekimleri kurumlarda çalıştırılmıyor. 12 Eylül dönemini ben hatırlıyorum. Yani mecburi hizmet döneminde güvenlik soruşturması yapılsa bile hekim olarak kamuda çalışabiliyordunuz. Tabii. Yani mecbur hizmet görevinizi yapıyordunuz. Tamam, belki cezaevi doktorluğu, adli tıp doktorluğu gibi hani biraz daha yani zor, zor alanlar dışında diğer alanlarda mecbur hizmet yapmanızın önünde bir engel yoktu. Bu gerçekten ciddi bir anayasa ihlali, çalışma hakkının yok edilmesi ve neydi belirsiz. Yani sizi bu güvenlik soruşturmalarında herhangi bir nedenle birileri sizi ihbar edebilir ve siz güvenlik soruşturmasından geçemeyebilirsiniz. Evet. Bu şeyde de 500'e yakın hekim var güvenlik soruşturmasından geçememiş ve bir o kadar da bekleyen var. Ve bu dedikleri 600 günlük süreyi de o güvenlik soruşturması elinize geldikten sonra başlatıyor. Yani bu süre bir yıl falan da sürebilir, artı bir yıl daha evde oturacak olabilirsiniz. Peki bu cezanın paraya çevrilme söz konusu mu? Evet, şimdi bu yasa teklifi geldikten sonra, torba yasa, tabii ki ciddi tepkiler oluştu. Hem Türk Tabipler Birliği, bütün Türkiye'deki odalar, 65 oda var Türkiye'de, 60'ının birlikte ortak metniyle bütün meclisteki milletvekillerine bu yasanın getireceği zararlar anlatılmaya çalışıldı, gönderildi. Yani bütün tabip odaları burada ortak hareket etti. Diğer meslek kuruluşları destek verdi, ortak basın açıklamaları yapıldı. Bütün parklarda, alanlarda nöbetler tutuldu. Sağlık müdürlükleri önünde konu dile getirildi ve muhalefet milletvekilleri de, hepsine gerçekten teşekkür ediyoruz, canla başla bu yasanın çıkmaması için komisyonda çalıştılar ve komisyonda farklı öneriler geldi. Önce işte SGK'lı anlaşmalı kurumlarda güvenlik soruşturmasından geçmeyenler evde oturdukları 600 gün sonrasında çalışabilecekler diye bir değişiklik yapıldı. Yani akılları başlarına gelir 600. Yavaş yavaş sonra, evet. Ondan sonra güvenilir hale gidenler. Evet. KHK ile atılanların güven kabul edildi. SGK'lı anlaşmalı yerlerde çalışabilir gibi bir değişiklik yapıldı. 600 gün 450 güne indirildi. Ama o arkadaşlarımızın hekimliğe başlamaları maalesef 450 gün sonunda gelecek. Bu arada bir parayla ilgili teklifler gündeme geldi ama onlar da çekildi. Ona göre işte pratisyen hekimsen güvenlik soruşturmanın olumsuz gelmesi 75 bin, uzman hekimsen 125 bin gibi bir bedel ödeyerek bir an önce mecbur hizmetten muaf tutulacaksın gibi de bir tasarı gündeme geldi. Gündeme düştü fakat bu şekilde meclise gelmedi zaten. Ama yine de ilginç bir teklifmiş. Yani güvenlik soruşturmasında güvenli olmadığı düşünülen, böyle kabul edilen bir kişi 75 bin lirayı verince güvenilir bir kişi haline geliyor. Değil mi? Evet. Neyse ki kabul edilmemiş. İlginç. Twitter'da bir tek yapıldı o akşam. Bedelli hekimlik diye. Ve çok kişi yazdı bedelli hekimlik tagine. Ben de bir soru sormak istiyorum. 450 günü tartışıyoruz şu anda. Masada da hep tıp akademisyenleri var aslında. Bu bir genel soru. Bir hekim 450 gün hekimlik yapmadığı takdirde ya da herhangi bir uzmanlık eğitimi almadığı takdirde 450 gün sonra hekimliğe başlatılması sağlıklı bir şey mi? Hastalar açısından da. 450 günde bilgisi ve el becerisi durmaz mı bu kişinin? Tabii ki hekimlik tamamen hem pratiğe hem teoriye dayalı bir alan. Belki bilgilerini geliştirebilir teorik anlamda ama hasta bakmadıkça, günlük pratiğin içinde olmadıkça bu bilgiler havada kalır ve gerçekten hele uzmansa, bir cerrahi alanda uzmanlığı almış bir kişi ise dediğiniz gibi el becerilerinde, günlük pratiğinde büyük bir yıkım olacaktır. Yani sayı az buz değil, 4000'lerden bahsediyoruz. Binlerle ifade edilen sayılarına kadar büyük bir, bizim ülkemiz gibi bir ülke için harcama, yani bir insan potansiyelini harcama, korkunç bir şey aslında. Tabii. Çok büyük. Evet. Bir de tabii şey var, yani benim aklımın almadığı, hani güvenlik soruşturması sonucunda sanırım geçemeyenler nedenini çok bilemiyorlar. Değil mi? Hani neden geçemedin diye bir yazı geliyor herhalde. Evet. Atanamadınız diye. Atanamadınız diyor. Nedeni güvenlik soruşturmasını geçememek. Ve geçemediği zaman özel sektörde de çalışması da engelleniyordu galiba, değil mi? Öyle bir şey mi vardı? Yasanın ilk şeyinde de versiyonunda öyleydi. Yani özel kurumlarda da SGK anlaşmalı. Yani yoksa muayenehane ve açabilirsiniz deniyor ama muayenehanecilik zaten çok zor koşullarda yapılıyor artık. Neyse ki o şimdi düzeldi. SGK anlaşmalı. Evet, SGK anlaşmalı kurumlarda çalışabilecekler. Sadece bu yeni mezunlar, yeni uzmanlar. Bunlar bu süreyi, 450 günü ve güvenlik soruşturmasının geçtiği süreyi bekleyecekler. Ancak ondan sonra. Şey tabii ilginç, yani o halle başlayan bir uygulama ve o halden sonra bu güvenlik soruşturması kaldı. Bir de hani şimdi burada bir ceza var aslında, 450 gün. Hekimlik yapamayacak veya uzmanlık eğitimine başlayamayacak ama suçu belli değil. Yani bu da aslında hani hukuksal anlamda bakıldığında nereye oturtulacak? Siz nasıl bakıyorsunuz? İslam Tabip Odası olarak bunu nasıl değerlendirip nasıl karşı çıkıyorsunuz? Bir kere güvenlik soruşturmaları gerçekten nasıl yapıldığı belli olmayan soruşturmalar ve burada suçla ilgili net şeyler kişilere bildirilmiyor. Sadece iki kalem yazı geliyor, iki satırlık. Atanamadığınız güvenlik soruşturmanız olumsuz gelmiştir deniyor. Bu hakikaten ciddi bir sorun. Biz güvenlik soruşturmalarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü olağanüstü hal bitmiştir. Artık olağan koşullara geçilmiştir. Bu nedenle güvenlik soruşturmalarına gerek yoktur. Her zaman darbe dönemlerinde bu şeyler olmuştur. Güvenlik soruşturmaları konuları. Ama hiçbirinde çalışma yasağı diye bir şey yoktu ama belli yerlere atanması, kamuya atanması veya üniversitelerden uzaklaştırılan hocalar oldu. Bu devran döner. Bütün o 1402'lik olsun, geçmiş dönemde çeşitli nedenlerle darbe dönemlerinde üniversitelerden uzaklaştırılan öğretim üyeleri çoğu geri dönmüştür. Evet. Tabii ki bu dönemde yaşananlar, zulümler, bunlar akılda kalmıştır. Sonuçta bunlar da geri dönecektir tabii, buna inanıyorum. Ama tabii bu süre zorlu geçecek, büyük bir kayıp olacaktır. Evet. Biz tabii ki bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü arkadaşlarımız bunu güvenlik, eğer suçlularsa mahkemeye sevk edilsinler, evet, evet. Yargılansınlar, cezalarını alsınlar. Bunda bile hekimlik yapmayı engelleyici bir şey, evet. Ancak hekimlikle ilgili konularda tabii. Siz şey yaparsanız, işte tabipler odasından hı-hı. Mesleklenmeyin cezası hı-hı. almışsanız veya yüz kızartıcı ciddi mesleğinizi yapmanıza engel bir şey olmadıkça size hekimliği tıp fakülteleri veriyor. Veya uzmanlık yaptığınız bölümden alıyorsunuz ve hı-hı. tasdik ediliyor. Böyle bir yetki kimsenin elinde yok. Yani mesleği elinden hı-hı. almak gibi bir yetki yok. Bu Nazi dönemi Almanya'sında görülmüş bir durum. O dönem Yahudi doktorlara uygulanan bir şey. Onlar belli etnik kimliğe ve dinsel kimliğe sahip oldukları için hekimlik yapamıyorlardı. Şey miydi o? Nürnberg mahkemelerindeki uygulamalar ve kararlar. Evet. Şimdi tabii üzücü olan, bizim de çok öğrencimiz oluyor. İşte bunların içinde atanamayanları takip etmeye çalışıyoruz, üzülüyoruz. Gerçekten açlıkla karşı karşıya geliyorlar. Ben bazı tabii. öğrencilerin hikayelerini dinlediğimde gerçekten hala yüreğim burkuluyor neler yaşadıklarını. Ailelerin haberi olmayanlar var. Söyleyemiyorlar. Çok zor koşullarda gelip burada okulu bitirmişler vesaire vesaire. Tabii şimdi sonuçta bunların içinde okul bitirirken derece almış olanlar var. Veyahut da uzmanlık kazananların içinde yine dereceyle kazanmış ama güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayanlar var. Ve böyle bakınca görüyorsunuz ki hep bir yurt dışına gidiş çaresi kalıyor bir tek onlar hı-hı. açısından. Yani öyle söylüyorlar. Bu da tabii ne kadar üzücü bir şey. Bizim burada bu kadar ihtiyacımız varken bu çocukları hani kaybetmek, yurt dışına göndermek değil mi? Hani tabii, o açıdan bakınca tabii, da çok üzücü. Haklısınız. Şimdi bu kanun hani şimdi çıkmasın diye çabaladık ama bu kanun niye çıkıyor? Bu kanun çıkma nedeni aslında hem onları tabii ki cezalandırmak ama aynı zamanda tüm hekimleri, tüm diş hekimlerini, hatta tüm meslek gruplarına bir gözdağı var burada. Yani siz hiçbir konuda ağzınızı açıp tek bir kelime etmeyin. Çünkü biliyorsunuz şu anda bir kriz geliyor. Hem bu sağlığı da etkileyecek. Veya siz hekimlik yaparken karşılaştığınız sorunların bir kısmı yetersizliklerden, altyapı yetersizliklerinden, sorunlardan kaynaklanıyor. Bunları dile getirmeniz veya belli görüşlere sahip olmanız veya işvereninize veya çalıştığınız yerdeki amirinize karşı tavırlarınızı, her şeyi raptı zapt almak için bu aslında bir gözdağı. Yani şu anda bütün hekimlere ve aynı zamanda halka da. Çünkü siz artık daha bağımsız karar verebilecek, özgür şey iradesiyle karar verebilecek, doğruyu söyleyecek hekimlerden mahrum kalacak. Evet. Kamuoyu ve halk. Bu ciddi bir soru. Peki bu ilk bölümü bir müzik arasıyla keselim. Bir nefes alalım. Evet. Değil mi? Kardeş Türklerin yeni CD'si Yol adını taşıyor. Buradan bir parça seçtik sizin için. Karanfil deste gider. Ul hajr kavani kavali fuadi ul hajr kavani kavali fuadi. Çalışma Evet, 94.9'dayız. Kardeş Türküler'den dinledik. Karanfil Deste Gider önce sağlık programında. Programımızı sürdürüyoruz ve torba yasası ile olup bitenleri konuştuk. Ve KYK'dan atılan hekimlerin durumunu, 5. maddeyi. Ama o yasada başka konular da vardı ele alınmayan ya da başka sorunlar da vardı ele alınmayan. Bitkül, sen o konuya değinecektin. Aslında şöyle, yani evet onları konuşalım, bir takım maddeler daha var ama hani şimdi adı sağlıkta şiddet yasası olduğu için ben önce onu bir şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Şimdi anladığım kadarıyla bu tepki gören bir yasa tasarısı oldu ve şiddetle ilgili olduğu bekleniyordu. Ama esas problem yaşanan ve ölümler, işte darplar değil mi? Hani taş alındı, hekimin kafasına vuruldu, ölümler oldu vesaire. Peki bu sağlıkta şiddetin temellerine inilebildi mi? Bununla ilgili çalışmalar yapılabildi mi? En azından işte mecliste, komisyonlarda bununla ilgili raporlar hazırlanabildi mi? Yani ne oluyordu da, elbette geçmişte de sorunlar olmuştur ama son dönemde yaşanan bu yoğun sağlıktaki şiddetin nedenleri ve bununla ilgili önlemler, bunlarla ilgili bir rapor hazırlanabildi mi? Bu yasa tasarısı hani elbette yeterli bir yasa tasarısı değil anladığım kadarıyla. Evet, bu konu özellikle sağlıklı dönüşüm programı sonrasında giderek ivme kazanmış şekilde artıyor. Nedenlerine gelirsek tabii ki çok hastaların performans kaygısıyla, her gelene cevap verme kaygısıyla çok hızlı hasta bakımı başladı. Yani 5 dakikada bir hasta bakılıyor ve bu hastalara yeterli süre ayrılmadığı için neden, niçin, ne oldu konusunda bir bilgi veriliyor. Ayrıca sağlıkta bir talep yaratıldı. Yavaş yavaş özelleştirilmeye de gidildiği için yani doktordaki beklentiler arttırıldı. Yani mutlaka iyileşeceksiniz, mutlaka düzeleceksiniz, tetkik yapılacak, işte check-up'lardan geçirileceksiniz gibi. Hani kişinin elinde ve sanki hekimin elinde gibi bütün sağlık konularının çözümü. Bu şey talep kışkırtıldı, sağlıkta talep. Ayrıca şikayet hatları kuruldu. SABİM'e vesaireye, Cumhurbaşkanlığına, her yere sürekli olarak CİMER'i var. Yani şikayet edin, şikayet edin deniyor ve sürekli hekim şikayetleri yapılıyor. Ve hekimin şeyi düşürüldü toplumun gözünde. Yani itibarı çok azaltılmış durumda. Ayrıca bireysel silahlanma ciddi bir sorun, evet, ülkede. Herkesin elinde bir silah var ve her çok yerde bunu kullanılabiliyor. Çocukların elinde bu silahlar, bahçelerde, çocuk bahçelerinde bile artık çocuklar bireysel silahlanma yüzünden ölüyorlar. Yani şiddet toplumu olduk zaten. Adalete güvensizlik son safhada. Kimse adalete güvenmediği için bireysel olarak şeyini kesmek istiyor cezasını. Böyle olunca da tabii ki sağlık önemli bir alan. Herkesin kırılgan olduğu bir alan. Orada şiddetin artması maalesef bütün bu ortalıktaki durumlar yüzünden görülüyor. Zaten 2014'te bu konu mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu ve sağlıkta şiddetin nedenleri araştırıldı. Ve bu zaten şeyde var, meclis araştırma komisyonundaki raporlarda ülkemizde niye şiddet artıyor, bunun önlenmesi için neler gerekli. Tabii ki cezaların dışında bir kere iş yeri bu, iş kazası. Yani sonuçta siz bir iş yerinde iş kazasına uğruyorsunuz ve bu işverenin sorumluluğunda, hem devlet hastanesindeki başhekimler ve idareciler artı özel hastanedeki idareciler ve sahipleri gerekli önlemleri almadıkları için de ayrıca suçlular. Türk Tabipler Birliği bu konuyu özellikle ön plana almak istiyor ve bu iş yasası gereği gerekli gerçekten önlemler alınmış mı? Beyaz kodlar işliyor mu? Hastanede güvenlik önlemleri yeterli mi? İşte hastayı sakinleştirecek, onu hekime doğru kışkırtmayacak önlemler alınmış mı? Hekimin oturduğu yer güvenli mi? Kolay kaçabileceği, sığınabileceği yerler var mı? Yani bu çok detaylı bir konu. Biz de odalar olarak her oda hemen hemen komisyon, sağlıkta şiddeti özellikle önlemeye yönelik komisyonlar kuruyorlar, kurdular. Bu konuyu özellikle işliyorlar. Hem hekimleri bu konuda eğitmek, hem halkı bu konuda eğitmek. Tabii eğitimin ta şeyden başlaması gerekiyor, ilkokuldan. Sağlık okuryazarlığının şiddetin bir çözüm olmayacağının, milli eğitimle ilgili kişilerle bu konular görüşülecek. Yani ilgili bütün alanlara bu konuda şiddetin azaltılması yönünde gerekli eğitim çalışmalarının, önlem çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu bizim gündemimizde, yani en önemli gündemlerimiz bütün odalar olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü bizim kendi meslektaşlarımız ciddi tehdit altında. Tabii bu arada siz durumu tanımlarken ya da eksikleri, yapılması gerekenleri, hekimin bir zor anda sığınacağı oda var mı dediniz. Bu aslında korkunç bir şey. Yani bir sağlık kurumunda hekimin sığınacağı oda oluşturma düşüncesi, böyle bir şeye gerek duymak çok ilginç bir şey değil mi? Evet, çok ama acı, bizim ülkemizde şöyle bir sorun var. Bizde hasta her an her yere ulaşıyor. Yani hekimi takip edebiliyor. Tuvalete giderken bile hasta arkanızdan gelebilir. Halbuki yabancı ülkelerde, Batı ülkelerinde hasta ile hekim bu kadar kolay ulaşılabilir değil. Onun kantini başka, hastanın kantini başka. Çay içerken bile hastası içeride kötü durumdaysa o çay içen hekime bileniyor. Yani o yüzden hekimle şey arasında, hasta arasında bir bariyer olmalı. Yani aslında da olmalı. Ayrıca hekimin oturduğu konum, odada hastayı karşıladığı yer, hekimin gerektiğinde kaçabilmesine olanak sağlamalı. Yani bunun da belli standartları var. Aslında bu sizin yani şikayet edin, şikayet hatlarının kurulması, buna gerek duyulması, bu dünyada son zamanlarda bu konuyla ilgilenmeye başladığımda oradan bir çağrışım yaptı. Bu popülizm denilen ve yükselen bir eğilim var. Sadece Türkiye'de değil, yani birçok ülkede, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde politikacıların düzeyine falan baktığınız zaman dünya liderlerinin haline. Bu popülist yaklaşımın kurallarından, yani ana damarlarından bir tanesi de sizi şimdiye kadar bu elit okumuşlar, ezdiler. Artık birazcık sesinizi çıkarın, onlar artık bizim paramızla çalışıyorlar. Yani böyle bir yaklaşım da bunun parçası herhalde. Bu şikayet hattı kurun ve şikayet edin. Evet, yeter evet. Bu adamlardan çektiğiniz. Yani kimler o adamlar? Yani sanki sağlıksızlığın ve şeyin bedeli gözünde gördüğü karşısındaki imge hekim olunca ona yöneliyor. Yani her türlü sorun ona yöneliyor. Bu hakikaten bir eğilim ve aslında hekimler hastalarla kesinlikle aynı tarafta. Çünkü hiçbir hekim ezmek için elitist bir yapı olsun diye olmaz. Yani hekimler genelde halka yakın kişilerdir. Onun derdini anlayabilen kişilerdir. Ve şifa dağıtmak için bu mesleği edinirler. Ve bu sonradan edinilmiş bir meslek bu değil. Aslında, binlerce yıllık yani bir geçmişi var. Bu aslında bütün meslekler için geçerli. Yani siz eğer iyi bir diplomatsanız, bir diplomasinin kurallarını uyan bir yaşam stiliniz de varsa, sizi monşerler diye dalga geçmenin, işte o da popülizmin bir parçası diye düşünüyorum ben, o nedenle söyledim. Bir de bu programın öncesinde biz biraz oturup sohbet ettik. Orada bilim karşıtlığını konuşmuştuk. Hekimler bilim insanları genel olarak. Ve bu kışkırtılan bilim karşıtlığının da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum hocam. Siz nasıl bu konuyu görüyorsunuz? Bu aşı karşıtlığının da bu kadar gündemde olması, bu kadar yaygınlaşmasının nedeni ve aslında bilim insanlarına karşı bu şiddetin de bir nedeni bilim karşıtlığı olabilir mi acaba? Yaygınlaşan, daha dini referanslarla konuların çözümüne yaklaşılması, bilimin ve bilim insanlarının dışlanmaya çalışılması da bu nefreti körüklüyor olabilir mi acaba? Tabii bu bilim dışı yaklaşımlar giderek artıyor maalesef. Tabii ki sağlık öyle bir ince çizgi ki, sonuçta hepimiz ölüyoruz. Yani bir şekilde her şeyin çaresi de bulunmuş değil. Ve eğer ülkedeki eğitim düzeyi gitgide düşerse, yapılabilecekler konusundaki, bilimsel çalışmalar konusundaki anlayış giderek yok olursa, ülkede çözümler farklı yönlerde aranmaya başlanır. Bugün işte hacamattı, sülüktü, bir takım sertifikalar veriliyor Sağlık Bakanlığı tarafından ve bu birazcık force de ediliyor. Yani buradaki bu sertifikaların verilme nedenini şöyle açıklıyorlar. Zaten yapılıyor bunlar. Biz bunları şeye alıyoruz. Bilimsel kontrol ve denetimi alıyoruz diyorlar ama bunlar sonuçta kürsüler kuruluyor. Üniversitelerde bunların eğitimi veriliyor. Sertifikalar alınıyor. Sanki bilimsel tıbbın yetersizmiş gibi göstermek. Bu da sizin tabii ki konumunuzu farklı bir yere doğru çekiyor ve dediğiniz gibi şiddete daha yatkın bir hale getiriyor. Tabii olabilir. Yani popülizm dedim, Ayşegül'ün dediği bilim karşıtlığı, bunlar hepsi yani tamamlayıcı ya da alternatif tıp gibi o isimlerle adı altında açılan bu kapılar, hani bu batıda da var. İşte bu yani somut müspet ilimlere diyeyim karşı bir tepkinin bir parçası gibi değerlendiriyorum. Bir de bu sağlıkta şiddet torba yasasının içerisinde tabip odalarını da ilgilendiren bir madde var, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Onu da biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi bu tabii yasada hepimizin gözü 5. maddeye doğru kaydığı için çok da ciddi şeyler içerdiği için... Bu arada alttan farklı yasalarda geçmiş oldu. Hmm. Onların hiç üzerinde duramadık bile. Burada Türk Tabipleri Birliği'nin ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin yetkilerini kırpan yasalar da yasada geçti. Şimdiye kadar ikinci iş yerinde çalışmayı tabip odalarından izin alarak yapılırdı. Bunun da nedeni bir hekimin bakabileceği hasta sayısının belli bir düzeyde tutulması, kalitenin korunması söz konusuydu. Ama şimdi ikinci iş yerinde çalışma izni Sağlık Bakanlığı'na veriliyor. Böylelikle özellikle biliyorsunuz özelleştirme Türkiye Cumhuriyeti'nin en doruk noktasına çıktı sağlıkta. Hmm. Ve şu anda çok zincir hastaneler, özel hastaneler ve nitelikli işi daha çok artık özel hastaneler yapıyor. Yani eskiden üniversitelerin yapabildiği bu beyin göçüyle birlikte beyin göçü özel hastanelere göçmüş durumda. Ve buradaki hekimler de artık işçileşti. Yani patronun işçisi konumunda çalışıyorlar. Onları da etinden sütünden fazla miktarda yararlanmak istiyorlar ve bütün hastanelerinde aynı anda şehirler arası bile çalıştırıyorlar. Yani bir gün İstanbul'da doktor, ertesi gün Ankara'da, daha sonra aynı zincirin Adana'daki hastanesinde gibi bu şekilde çalışma kuralları getiriyorlar ki bu hekim emeğinin ciddi bir sömürülmesi. Tabii odalarında bu yetki varken en azından bu izni verilmediği için hastaneler bunu yapamıyordu. Ama tabii şu anda Sağlık Bakanımız da bir zincir hastanenin sahibi. O yüzden hani bu tür yasaların daha kolay geçmesi mümkün. Peki bir müzik arası daha verelim. Daha sonra belki şehir hastanelerine buradan geçebiliriz. Orada durup hani beyin göçü oldu ve kaliteli hizmet, kaliteli değil de daha uzmanlık gerektiren hizmetlerin özel sektöre kaydığından bahsettiniz. Orada ne kadar sağlıklı ve ne kadar bilimsel bir hizmet veriliyor onu biraz tartışalım isterseniz. İkinci müzik aramızda bugünlerde Beyaz Perde'de de Müslüm filmi var. Müslüm Gürses'ten bir parçayı bu nedenle seçtim. Murat Anmonga'nın seçtikleri CD'sini hazırlamışlardı yıllar önce. Oradan bir parça Aşk Tesadüfleri sever. Ayrılmayı başlamak istersen yeni bir hayata, gel yeni yedek bırak ardında. Hayat tekrarlarsa yeniden başlamayı, kuşlar dalları sever, kanatlarsa uçmayı. Evet, 94.9'da Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve Müslüm Gürses'ten dinledik. Aşk tesadüfler sever. Evet, teşekkür. Sen devam et. Sağlıkla özelleştirmeyi konuşuyorduk. Evet, daha doğrusu bu torba yasadaki hocam, gözümüzden kaçan 5. maddeyle gözümüzden kaçırdıkları yasalar. Evet. Hep böyle oluyor. Sağlıkta özelleştirme dediniz. Bu yasayla birlikte şehir hastaneleri kavramına neler geliyor Pınar Hocam? Sanıyorum bunu da çok konuşmadık. Biz hekimler bile çok tartışmadık aramızda. Evet, maalesef tartışamadık. Biliyorsunuz şu anda sağlıklı dönüşümün son halkası şehir hastaneleri. Bu kamu özel ortaklığı adı altında gündeme getirilmiş bir madde. Burada arsayı devlet veriyor. Özel şirket hastaneyi yapıyor ve bunun karşılığında devlet ona yıllarca teminat altında olan kira ödüyor. Ve bu ciddi maliyetlere neden oluyor. Ve bu yasayla, bugün çıkan yasayla şu avantajlar getirildi şehir hastanelerine. %70 doluluk garantisi kanunen belirlenmiş oldu. 25 yıllık kira garantisi netleşti. Tıbbi hizmetlerde 10 yıllık sözleşme garantisi. Bir takım destek hizmetleri de bu yapan firmalar yapacak. Yani nedir bu destek hizmetler dediğimiz? İşte oranın çamaşırhanesini, kantinini, belki görüntüleme hizmetlerini, biyokimya hizmetlerini vesaire de bu şirketler üstlenecekler. Ayrıca bunlara kamu ihale kanunundan muafiyet veriliyor. Çünkü kamu ihalesiyle bu hastaneler çok daha ucuza yaptırılabilir. Yani maliyet etkinlik analizi yapıldığında biz normal bir hastane bedelinin kaç katını bu firmalara ödemiş olacağız. Ayrıca bunlara harç ve damga vergisi muafiyeti getiriliyor. Alacakları kredilere hazine garantisi getiriliyor. Yani bir sürü şehir hastaneleri için ciddi bir garanti var. Yani doluluk olmadığı takdirde herkesin cebinden o hasta garantisi olduğu için verilecek. Kira bedeli de olsa da olmasa ödenecek. Köprüler mantığıyla. Ve bu bir koca bir fabrika. Yani 3500 kişilik falan hastanelerden söz ediyoruz. Bütün bunların olabilmesi için de şehrin içindeki hastanelerin bir şekilde azaltılması gerekiyor. Yoksa halk niye uzaktaki kocaman hastanelere gitsin? Şey soracağım. Esasında yani dünya hani büyük hastanelerden artık daha az yataklı hastanelere dönmedi mi? Evet. Aynen öyle. Burada kendinizi hastalardan da aldığımız geri bildirimler o. Hekimlerin de yani kendimizi küçücük hissediyoruz. Kocaman koridorlar koş koş bitmiyor. Konsültasyonlar yapılamıyor. Hekim hekimi görmüyor. Hasta bir yeri bulmak için bayağı bir yürümek zorunda kalıyor. Yani insan dostu hastaneler değil bunlar. Zaten kocaman bir yapının içinde insan kendini küçük hisseder. Bu da böyle şehir hastanelerinde böyle bir hava esiyor. Dünya artık küçülmeye gider. Daha insancıl, daha dokunabilen hastane modellerine geçerken biz böyle fabrika modeli hastanelere doğru gidiyoruz. Bu da zaten ülkemizin şeyi açısından üstelik Sayıştay denetiminden de muaf tutuluyorlar. Yani gerçekten ciddi bir ekonomik şey aktarması var. Ve bunu da bize yapılan ihalelerle ilgili bilgileri de ancak mahkeme açarsanız zar zor elde ediyorsunuz. Ne verildi, ne oldu, ne gidiyoru maalesef takip etmekte pek mümkün değil. Bu ayrıcalıkları tıp fakültelerine verseydi bizler bu kadar borca falan yani falan girmezdik. Yani kaç yıldır şey çakılmıyor, İyiymiş. İhaleler yapılamıyor borç batağında. Yani devlet artık sosyal devlet değil. Çıkıp çünkü özel sektörün de bu kadar palazlanması SGK geri ödemesinde. Tabii, yani şimdi SGK geri ödemesi olmayan hastane bulamıyoruz diyoruz. Bütün özel sektör şu anda devletin geri ödemesiyle ayakta duruyor. Ama devlet hastaneleri duramıyor. Yani üniversite hastaneleri duramıyor. Bunun nedenlerinin iyi irdelenmesi lazım. Niye bir taraf çökerken diğer tarafta ciddi bir artış var. Ve bugün herkesin artık genel sağlık sigortası primleri adı altında hepimizin cebinden aslında katkı payı çıkıyor. Eskiden hiçbir para ödemezken şimdi muayene olduğumuzda veya primleri yatırmadığınızda zaten size provizyon verilmiyor hastanelerde ve baktıramıyorsunuz kendiniz. Yani yavaş yavaş bu İngiltere şey modeli aslında Dünya Bankası'nın, IMF'nin sağlık talebi arttırıp bunu da bir kar amacıyla özel sektöre devretmesi kışkırtılmış bir talep. Özel sektörde herkes bol bol tetkik yaptırıp sağlık şeyi arayacak. Şu tanımınızı çok sevdim yani. Hastanın kendini küçülmüş hissetmesi ya da o büyüklük görkem karşısında filan binalar büyük, 3000 yataklı hastane filan. Üçüncü havalimanı da öyle değil mi? Büyüklük olacak ve kendinizi küçük hissedeceksiniz. Neye geçiyor? Gülüver dünyası gibi bir şey oluyor ya. Şimdi bak o eski hani Osmanlı saraylarını filan gezerken de hep öyle anlatırlar ya. Girdiğin zaman saraya büyük bir ihtişam, haşmet ve o bütün işte yabancı konuklar falan geldiğinde orada ezilsin bir kere o şey altında ihtişam. Yani altında. Konsept olarak onaylıyorsun öyle mi? Peki, onaylıyorum çok ben. Ben de şu şeye takılım, %70 doluluk garantisi. Evet. Genelde kamu, devlet koruyucu hekimliği destekler, diler ki hiç hasta olmasın. Tabii canım. Biz %70 doluluk garantisi veriyoruz. Artacak yani hastanelere müşteri kazandırmak istiyoruz. Yani şu anda gerçekten o kadar gereksiz hastaneye başvuru var ki. Gerçek hastalara zaman ayrılamıyor. Yani bu gereksiz başvurular yüzünden. Tabii yani yıllık ameliyat sayısı, yıllık poliklinik sayısını falan sizlerden öğrendik. Biz de burada rakamları var yani inanılmaz boyutlarda. İnanılmaz. Gereksiz. Yani acillere şu anda 110 milyon kişi başvuruyormuş yılda. Yani bizim ülkemizin şeyi 80 milyonuz. Yani şeyimiz nüfusumuzun ötesinde bir başvuru söz konusu. Ve bu daha azdı. Bakın her yıl biz bu programda genelde hep bunu konuşuruz. Giderek bak daha da artmış. 110 milyon. Kaç olunca duracağız program? Bilmiyorum artık, bakalım. 200 milyon olacaktır sıra sıra. Herkes acilde yaşayacak, evet, belli bir süre, evet, sonra. Ben bu arada bugün bizim asistanlar konuşuyordu. Bir şey daha teklif, önerge verilmiş yine. Bu da hani belki bu programı dinleyen genç hekimleri de ilgilendiren bir şey, bilgi olsun diye söyleyeyim. Bu herhalde ayrı bir şekilde verildi, tam bilmiyorum. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Artık yan dalda ya veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak isteyen asistanların sınava girmeleri mümkün olmayacak. Eğer ki şey olmazsa, mecbur hizmetlerini tamamlamazlarsa. Şu anda girebiliyorlardı sınava. Ama 9 ay kala mecbur hizmetlerini tamamlamalarına başvurabileceklermiş. Bu önerge olarak verilmiş ama kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyorum tabii. Bu böyle de bir gelişme maalesef var. Böyle bir gelişme oldu. Mecbur hizmet biliyorsunuz 6 yılın bitiminde 2 yıl gidiliyor. Uzmanlık yapıyorsunuz 2 yıl gidiyorsunuz. Yan dalı bitiriyorsunuz 2 yıl gidiyorsunuz. Askerlikten de muaf değilsiniz, erkeksiniz. Yani 8 yıl kadar, eğer bir yan dal yapmışsa hekim, 8 yıl devlette bir şekilde çalışıyor. Şimdi ihtisas sınavlarına girme, pratisyenlikten ihtisasa geçerken hemen girebiliyorsunuz ama uzmanlık yaptıktan sonra bu yeni gelen kurallarla, sizin de söylediğiniz gibi belli bir zaman çalıştıktan sonra ancak girebileceksiniz yan dal sınavlarına. Bu da maalesef işte hekimlere sıkıntılarından biri. Yani bu kadar çok yan dala zaten gidecek bir kişiyi tekrar tekrar mecbur hizmet yaptırmaya da hiç gerek yok. Bu demek ki daha akademik yönde gidecek biri. Bunlardan, çünkü bu kadar sürekli mecbur hizmet yapan birinden bilimsel anlamda araştırma yapması, akademik boyutlarda ileri gitmesi de mümkün değil. Yani gençlik döneminizin bütün şeylerini mecbur hizmetlerde geçiriyorsunuz. Farklı kentlerde. Evet. Neler yapıyorsunuz peki bu son gelişmelerden sonra? Türk Tabipleri Birliği, İslam Tıp Odası belli, buna karşı bazı hazırlıklarınız var mı? Yine gerçi hani elinizden gelen ortada tabii ama. Bir kere bu kanun sesi sedası geçecekti. Bunun görünür olmasını sağladığımızı düşünüyorum. Ve bazı maddeleri yine de tam istediğimiz gibi olmasa da özellikle KHK ile mesleklerinden, devlet kurumlarından ihraç edilenlerin SGK'lı kurumlarda çalışmasının en azından oradan geri dönülmüş olmasının ben hepimizin başarısı olduğunu düşünüyorum. Hem muhalefetin, hem milletvekillerinin, hem kamuoyunun bu konuya olumlu tepki verdiğini, biz de sesimizi bir şekilde duyurabildiğimizi düşünüyorum. Ama o kadar algı yönetimi ve şey var ki, konu çok karmaşık olduğu için başka maddeler maalesef bu arada geçmiş oldu. Ama tabii ki Anayasa Mahkemesi var. Ana Muhalefet Partisi bunu, yasanın çalışma özgürlüğünü engellediği, yasağı getirdiği için özellikle şeyden, güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerle ilgili kısmını Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini düşünüyorum. Götürülecektir ve biz de bu şeyin kalkması yönünde çalışmalarımızı elimizden geldiğince görünür kılmak için uğraşlarımıza devam edeceğiz. Peki bu tabip odaların elinden o izinlerin alınması, ikinci işleriyle ilgili hekimlerin, onunla ilgili yapılabilecek tabii biz şeyler. Biz de onu idari yargıya taşıyacağız. Yani evet, hukuki mücadele o konuda da sürdürülecek. Peki, evet, programın sonuna geldik. Zor bir dönemde çok zor işler yapıyorsunuz ve çok da başarılı oluyorsunuz. Yani haddim olmayarak kutlamak istiyorum. Ne diyeyim? Gayretleriniz için sadece yani teşekkür ederim. Hekimler aslında size gerçekten bu dönemin çok mağdur olduğu için iyi bir destek de alıyoruz hekim, evet, kesimlerinden. Harıl harıl komisyonlarınız çalışıyor. Evet, biliyorum. Evet, gerçekten hekimler ne olduğunun farkında, yani bunu daha sıcak hissediyorlar. Direkt üzerimizde hissediyoruz. Çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Peki. Size kolay gelsin. Ne diyeyim? Sağ ol. Sizin aranızda bütün tıp odalarına ve bütün hekimlere de kolaylıklar. Umarım bütün bu sorunlar bir gün sonlanır. Çözülür. Çözülür ve siz de istediğiniz gibi bilimsel bir şekilde modern tıbbı ülkemizin hastalarına, vatandaşlarına verirsiniz. Aslında Pınar Hoca tabii kanser hastalarına hizmet veren bir hekim. Belki biz kanserden bugün konuşuyor olacaktık. Başka değil mi? Tedavi yöntemlerinden, gelişmelerden. Bazen gerçekten buralarda ne iş yapıyorum ben alanlarda diye düşünüyorum demin, hakikaten. Demin konuşurken inanın aklıma o geldi ama biz hala başka senin dediğin gibi yasalarla uğraşıp duruyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Ve yer verdiğiniz için. Muammer Ketenci, Brenna McCrimmon, Sumru Ağır Yürüyen, Cevdet Erek. 2001 yılında çıkardıkları Ayde Mori isimli CD'de yer alan bir parça. Bulgaristan Prim Bölgesi ve Makedonya'dan bir parça. Evet. Yaşlandın. Eskilere gidiyorsun artık. Ayde Vine Pinom isimli parçayla baş başa bırakıyor sizi. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun.